Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Mü'min suresinin 23. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde insanların yaratılış gayesini anlatırken وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor Rabbimiz. Biz de bu dünyaya geldikten sonra sevgili Peygamberimizin bize getirdiği Kur'an-ı Kerim ve onun öğretileri doğrultusunda her gün 5 vakit namazımızda İyyâke na'budu ancak sana kulluk yaparız diyoruz. Yaradana kul olamayanlar, yaratanın yarattıklarına kul oluyorlar. Rabbin emir ve yasaklarını elleriyle arkalarına atanlar, Rabbimizin yarattığı isyankâr, tağut insanların koyduklarıyla hayatlarını düzene koymaya çalışarak onların kulu olmaya gayret gösteriyorlar. Bunu engellemek için Rabbimiz her topluluğa peygamber göndermiş. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ buyurmuş. Her topluluğa bir hidayet rehberi gönderildiğini bize haber vermiş Rabbimiz. Bu 23. ayet-i kerimede de Musa Aleyhisselam'ın gönderilişini bize anlatıyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ Biz Musa'yı peygamber olarak gönderdik ayetlerimizle. Onun beraberinde ayetler ve apaçık deliller diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Musa aleyhissalatu vesselama indirilen Tevrat ve Musa aleyhissalatu vesselamın elinden gösterilen mucizeler ile Musa aleyhisselam peygamber olarak görevlendiriliyor. Kime? İlâ firavne ve hamane ve karune. Firavun, Haman ve Karun'a. Şimdi hemen aklımıza şu soru gelir. O gün için Mısır ve çevresinde binlerce, yüz binlerce insan yaşıyordu. Ama Rabbimiz burada Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderildiğini söylüyor. Bunun esprisi şu. Hani bir güzel söz vardır, insanlar yöneticilerinin dini üzerinedir. İbn Haldun mukaddimesinde bu söz üzerinde epeyce durur. Yani yönetimin halk üzerinde nasıl etkili olduğunu uzunca anlattıktan sonra اَنَّاسُ عَلَى د۪ينِ مُلُوكِهِمْ İnsanlar yöneticilerinin dini üzerinedir sözüyle o konuyu kapatır. Otoriteyi, devlet otoritesini temsil eden Firavun, bilim adamlarının zirvesindeki adam Haman ve sermayenin tepesindeki adam da Karun. Bilim, para ve silah gücünü elinde tutan otorite üçlüsü buna şeytan üçlüsü diyelim, sayacak ayağı diyelim, şeytan üçgeni diyelim. Üçü bir çete kurmuşlar, insanları inim inim inletiyorlar. Böyle bir ortamda Rabbimiz Musa aleyhissalatu vesselam'ı bütün o günün insanlarına, o bölgedeki insanlara peygamber olarak görevlendirdiği halde Rabbimiz o milletin yöneticilerini esas alarak bu üçüne peygamber olarak görevlendirildiğini, üçünün şahsında o gün için Mısır ve çevresindeki bütün insanlara peygamber olarak görevlendirildiğini haber veriyor. Fekalu, toplu halde diyorlar ki sahirun kezzab. Bu Musa bir sihirbazdır ve de yalancıdır diyorlar. Sihirbazlığı iki yönden. Bir, onlara göre tabii. Bilim adamlarıyla karşı karşıya geldiklerinde onları mağlup etmesi, o günün sihiri de ileri giden insanları mağlup etmesi. İki, Tevrat'ın dili. Yani Tevrat'ın hem mana hem de söz itibariyle Allah Celle Celaluhu kelamı olması nedeniyle o da insanların dikkatini çekiyor. Nasıl ki Kur'an kendi çağının şairlerinin dikkatini çekmiş ve bir kısmının Müslüman olmuş olmasına sebep olmuşsa, Tevrat'ın dili de Firavun'a göre bir sihir. Yani söylenilmesi mümkün olmayacak kadar güzellik ve özellikle bir kelam. Reddetmek için ve halkın gözünden düşürmek için Musa bir sihirbazdır, Musa bir yalancıdır diyorlar. Desinler. Size ne derlerse desinler. Siz o söylenen kötülükleri taşımıyorsanız rahatsız olmayınız. Hani Mevlana Şibli için anlatılır bir hikaye. Adamın biri arkasından gelmiş, Mevlana Şibli'nin boynuna bir tokat vurmuş. Ve arkasından da Yahudi demiş Mevlana Şibli'ye. Mevlana Şibli demiş ki, eğer ben Yahudi isem Allah bana hidayet versin. Yani Müslüman etsin. Eğer değilsem Allah seni affetsin demiş. Yani böyle bir hakaret karşısında yine de itidalini bozmamış. Değilsem Allah seni affetsin. Eğer öyleysem Allah bana hidayet versin deyip yoluna devam etmiş. Günümüzde insanları yıpratma konusunda bir kısım güçlerin başvurduğu en önemli yollardan bir tanesi Firavun'un yolu. Firavun, Musa aleyhisselamı yıpratmak için iftira kampanyası başlatıyor. Diğer topluluklar da aynısını yapmışlar. Sevgili Peygamberimiz için de aynen sihirbaz kelimesini kullanmışlar. Bir de deli kelimesini kullanmışlar. İnneke le mecnun demişler. Sen delisin demişler. Onlara göre deli. Gerçekten onlara göre deli. Gel seni Mekke'nin devlet başkanı yapalım diyenlere hayır demiş. Gel sana dünyanın en güzel kadınlarını alalım ama bu peygamberliği bırak diyenlere olmaz demiş. Gel seni Mekke'nin en zengini yapalım diyenlerin teklifini reddetmiş. Rabbimin tekliflerini kabul etmiş. Ve Mekkeliler açısından, Ebu Cehil açısından aslında bu bir delilik. Ama hala biz onun adıyla ağızlarımızı tatlandırıyoruz. Musa aleyhissalatu vesselam Firavun'a, Haman'a ve Karun'a karşı peygamberliğini tebliğ ettiğinde karşı tarafın tek silahı iftira kampanyası. Geçmiş toplumların ve hala günümüzde yaşayan toplumların da yaptığı işte bu. Yiğit insanlara karşı iftira kampanyası veya kendi seviyesinde olup da yıpratmak istediği insana karşı da yine iftira kampanyasını devam ettiriyorlar. Biz yolumuza devam ederiz. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتُلُوا اَبْنَاءَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ. Tarafımızdan hakikat onlara geldiğinde, yani Firavun'a, Haman'a ve Karun'a geldiğinde, yani Musa Aleyhisselam ve onun getirdiği Tevrat onlara sunulduğunda hepsi birden şunu söylüyorlar: İman edenleri ve onların erkek çocuklarını öldürünüz. Ve kız çocuklarını ise sağ bırakınız. Muhterem seyirciler ve de dinleyiciler, Musa Aleyhisselam'la Firavun'un olayı bize her anlatılışında bu cümle de tekrarlanıyor. Firavun, Musa'ya iman edenlerin erkek çocuklarını öldürdü veya Beni İsrail'in erkek çocuklarını öldürdü, kız çocuklarını sağ bıraktı. Yani hastahanelere talimat vardı. Hastane her dönemde var ama kendi şartları içerisinde tabii ki. Her dönemde doğum doktorları, doğum ebeleri var. Doğum doktorlarına, doğum ebelerine, hemşirelere talimat Firavun'dan. Beni İsrail'den olan kadınlar doğum yaptıklarında eğer erkek çocuk doğuruyorlarsa öldürülecek. Öldürülecek diyorlar. Eğer kız çocuk doğum yapmışsa o sağ bırakılacak. Sebep, kadınları insan yerine koymayan bir mantık var Firavun'da. Firavun'da kadınları insan yerine koymayan, yani yaşasalar ne olacak? Bana ne zarar verecekler? Hayatta hiçbir etkinlikleri yok anlamında. Erkekler ise Beni İsrail olarak kendi kabilesine güç verecek, Musa Aleyhisselam'a destek verecek anlamında erkek çocuklarının öldürülmesini emrediyor. Ne olmuş neticede? Ve mâ keydül kâfirîne illâ fî dalâl. Kâfirlerin tuzakları, planları, programları boşa çıkar diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi buralar bir olayı anlatıyorsa mana o olayla bağımlı değildir. Yani bu ayet ve mâ keydül kâfirîne illâ fî dalâl ayeti Musa Aleyhisselam ve onun dönemiyle bağımlı kalmaz. Aynen günümüz için biz bunu alıyor ve iman ediyoruz. Kafirlerin şu anda İslam alemi aleyhine kurmuş oldukları bütün tuzaklar, yapmış oldukları bütün planlar, düşünmüş oldukları bütün kötülükler boşa çıkar. Ve mâ keydül kâfirîne illâ fî dalâl diyor Rabbimiz Mü'min suresinin 25. ayet-i kerimesinde. وَقَالَ فِرْعَوْنِ ذَرُونِ أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ. Firavun diyor ki, bırakın beni, Musa'yı ben öldüreyim. O da Rabbini çağırsın bakalımdır.